apărătoare Doamnă, mulțumiri pentru biruință, izbăvindu-ne din veșnica moarte, prin darul celui ce s-a întrupat din tine, Hristos Dumnezeu nostru, și prin mijlocirea ta cea de maică, înaintea lui, aducem ție noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi robii tăi din toate nevoile și suferințele, ca să strigăm ție, bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să zică ție, născătoare de Dumnezeu, bucură-te, vestind prin dumnezească întruparea a lui Hristos, bucuria care avea să se nască dintr-o tine la toată lumea care pierea în necazuri. Pentru aceasta și noi, cei împovărați cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilință strigăm ție. Bucură-te, bunăvoință a lui Dumnezeu către noi cei muritori! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor! Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei! Bucură-te, ceea ce ne curățește de întinăcinea păcatului! Bucură-te, bunăvoință a lui Dumnezeu către noi cei păcătoși! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor! Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei! Bucură-te, ceea ce ne curățești de întinăcinea păcatelor! Bucură-te, baie care speli cugetul nostru! Bucură-te, ceea ce ai născut pe izbăvitorul care în dar curăță fără de legile noastre! Bucură-te, ceea ce ești cu totul minunată, împăcare tuturor către Dumnezeu! Bucură-te, pod care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viață! Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului! Bucură-te, scară cerească pe care s-a pogorât la noi Domnul! Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu! Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților! Văzând izvoare de minuni revărsându-se de la Sfânta icoana ta, născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau și cu credință se roagă ție, că tu, fiind bună, ești grabnică ajutătoare tuturor, apărătoarea celor asupriți, nădejdea celor deznădăjduiți, mângâierea celor întristați, hrănitoarea celor flămânzi, celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici întreagă înțelepciune, celor străini bună povățuitoare, celor osteniți sprijinitoare, orbilor vedere, celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuviință, cu mulțumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu, aliluia. Pricina cea neînțeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră, căutând noi să o înțelegem, către tine alergăm, o Maică și Fecioară, mângâiere și mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce ești bună, învață-ne pe noi a înțelege din trânsele cea cu milostivire purtare de grijă a Fiului tău și Dumnezeului nostru celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre și spre curățirea păcatelor noastre cele de multe feluri, și cu bucurie să cântăm ție. Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforați! Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credință! Bucură-te, ceea ce ești una, Maică a milostivirii! Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi și în necazuri! Bucură-te, ceea ce prin necazuri curățești păcatele noastre! Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputințele noastre, cele sufletești și trupești! Bucură-te, ceea ce ne înveți pe noi a nu iubi bunătățile acestei lumi deșarte și trecătoare! Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea aceea deșartă la cele mai presus de lume! Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească spre dragostea lui Dumnezeu cea cerească! Bucură-te, ceea ce chiar și în suferințele noastre ne dai nouă mângâiere și viață plină de dar! Bucură-te, făgăduința bunătăților celor cerești! Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei cele veșnice! Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților! Cu putere de sus mă întărește, Stăpână prea bună, pe mine robul tău care sunt neputincios, sufletește și trupește, și mă învrednicește cercetării și purtării tale de grijă, alungând negura mâhnirii și a întristării de care sunt cuprins. Ca, prin tine fiind mântuit, pururea să cânt lui Dumnezeu, aliluia. Având nespusă bogăție de milostivire, tuturor scârbiților le întinzi mână de ajutor, tămăduind neputințele, vindecând bolile și patimile. Pentru aceasta, stăpână prea bună, nu trece cu vederea pe robii tăi care zac pe patul durerii și care strigă ție zicând: Bucură-te, comoară de mult preț a milei tale, bucură-te ceea ce ești nădejdea celor deznădăjduiți, bucură-te tămăduirea trupurilor noastre, bucură-te mântuirea sufletelor noastre, bucură-te puternică ajutătoare a celor neputincioși, bucură-te apărătoare și întărire tuturor celor ce slăbesc în credință. Bucură-te ceea ce mânia lui Dumnezeu cu rugăciunile tale de grabă o potolești. Bucură-te ceea ce cu puterea rugăciunilor tale patimile noastre le potolești. Bucură-te vedere orbilor și auzire surzilor. Bucură-te umblare șchiopilor și vorbire muților. Bucură-te vindecarea prin credință a celor bolnavi. Bucură-te că prin tine, după măsura credinței, se dau vindecările. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. De felurite necazuri, de ispite și de nevoie sunt cuprinși robii tăi, ale căror greutăți nu le mai pot răbda. Dar tu, fiind Maică milostivă a Mântuitorului și Dumnezeului nostru, ridică mâinile tale către Fiul tău, rugându-L să caute spre întristarea inimii robilor tăi și, dintr-o adâncul deznădejdii, să ne ridice pe noi, care cu credință cântăm lui aliluia. Auzind prea Sfânta Fecioară și Maică cele spuse mai înainte de dreptul Simeon că, prin însuți sufletul tău va pătrunde sabia, ai păzit aceste cuvinte într-o inima ta, știind că bucuria de Maică pentru Fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce știi necazul și suferința întru toate, cunoști și întristarea noastră și, ca ceea ce ești singura Maica tuturor, auzi-ne și pe noi care cu credință strigăm ție. Bucură-te ceea ce ai născut lumii bucurie pe Hristos Mântuitorul nostru. Bucură-te ceea ce izbăvești lumea din necazuri cu mijlocirile tale. Bucură-te ceea ce ai răbdat ocările și clevetirile asupra Fiului tău. Bucură-te ceea ce cu patimile Lui din preună ai pătimit. Bucură-te mângâierea maicilor celor întristate. Bucură-te ceea ce ne păzești cu darul Fiului tău. Bucură-te a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile. Bucură-te îndreptarea și povățuitoarea celor rătăciți. Bucură-te hrana și păzitoarea pruncilor. Bucură-te povățuitoarea tinerilor. Bucură-te Maica celor sărmani. Bucură-te sprijinul și mângâierea văduvelor. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău, vărsându-se pe cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului cu smerenie, plecându-te voii Tatălui, care este în ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii și al răbdării, ca și noi, când suntem în cuptorul ispitelor și al nevoilor, cu smerenie, să ne rugăm lui Dumnezeu cântând aliluia. Văzându-te pe tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, stând lângă cruce cu ucenicul lui cel iubit și cu inima sfâșiată de durere și suferind asemenea lui, a zis: Femeie, iată fiul tău, și ucenicului, iată mama ta, făcându-ți ție fii pe toți ceea ce cred întru el. Iar noi, ca niște părtași ai necazurilor și ai patimilor fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o cu credință strigăm ție. Bucură-te, Maica neamului creștinesc! Bucură-te ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii! Bucură-te ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioși! Bucură-te, mielușa care ai născut pe mielul cel ce a ridicat păcatele lumii! Bucură-te, vasul care ne scoți nouă bucuriei din izvorul nemuririi! Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoși! Bucură-te, scularea celor căzuți în păcate! Bucură-te ceea ce ești vindecarea tuturor neputincioșilor. Bucură-te că ești căutarea celor pierduți. Bucură-te bucuria cea fără de veste a păcătoșilor. Bucură-te potolirea a toată întristarea. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău acoperământ, acoperi pe tot neamul creștinesc, pentru care întotdeauna te rogi lui Hristos, Mântuitorul lumii, și izbăvește din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credință cântă lui Dumnezeu, Aleluia. Strălucind darul cu raze luminoase de la Sfânta Icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credință plecăm genunchii înaintea ei și cu lacrimi ne rugăm ție, alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi și cu bucurie să strigăm ție. Bucură-te ceea ce duci rugăciunile credincioșilor Fiului tău și Dumnezeului nostru. Bucură-te ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii și te rogi pentru noi. Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu și om, care ne izbăvești pe noi din nevoi. Bucură-te, apărătoarea neamului creștinesc de la Dumnezeu dăruită nouă. Bucură-te, pom înfrumusețat cu care se acoperă mulți. Bucură-te, pom cu luminoasă roadă din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, acoperământul lumii cel mai lat decât norii. Bucură-te, pământul făgăduinței din care ne izvorăsc toate bunătățile cerești și pământești. Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioși. Bucură-te, stâlp de foc, care povățuiești pe cei aleși către cerească împărăție. Bucură-te, brazdă, care crești mulțimea îndurărilor. Bucură-te, ceea ce ne dai toate bunătățile. Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Vrând să arăți izvoare de minuni de la Sfânta Icoana ta, bucuria tuturor scârbiților, ai poruncit stăpână bolnavei Eftimia să săvârșească înaintea Sfintei tale icoane cântări de rugăciune și, primind vindecare, să vestească tuturor milele tale pe care le-ai dăruit prin Sfânta ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar tuturor celor ce le trebuie. Pentru aceasta nici noi nu tăinuim minunile și facerile tale de bine către noi, robii tăi, ci cu mulțumire preaslăvim pe Dumnezeu și cântăm lui Aleluia. Scăldătoarea Siloamului vindeca bolile, însă mai presus arătați, stăpână preasfântă, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale cele făcătoare de minuni, fiindcă aceasta nu numai odată într-un an și nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească și trupească a celor ce, cu bună credință și cu dragoste, vin către tine. Pentru aceasta strigăm ție, bucură-te, scăldătoare, întru care se afundă toate durerile noastre sufletești și trupești. Bucură-te, pahar cu care se primește bucuria și mântuirea. Bucură-te, piatră, care ai dăpat pe cei însetați de viață. Bucură-te, lemn, care îndulcești apele cele amare ale mării lumești. Bucură-te, izvor nesecat al apei cele dătătoare de viață. Bucură-te, ceea ce îndulcești scârbele noastre cele amare. Bucură-te, baia care speli întinecina păcatului. Bucură-te, potolirea întristărilor noastre. Bucură-te, vindecarea bolilor noastre. Bucură-te, ceea ce ne izbăvește din nevoi. Bucură-te, ceea ce calci puterea dracilor. Bucură-te, ceea ce rușinezi pe vrăjmașii noștri. Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Demernici și străini de credința creștinească sunt acei care nu se închină chipului tău, celui întru tot sfânt, căci tu, stăpână, ca o maică a unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra Sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiți de duhurile cele necurate și se închină cu credință Sfintei tale icoane, îi vindeci și sănătoși îi faci. Pe toți cei bolnavi sufletește și trupește, care se roagă ție, îi tămăduiești și cele de folos pentru dânsii le rânduiești. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulțumire cântăm lui Dumnezeu, Aleluia. Toată viața noastră pe pământ este plină de durere și de întristare. Sufletul bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuiește, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepsește. Către tine, dar, alergăm, Maica lui Dumnezeu, și înaintea prea cinstitei tale icoane căzând ne rugăm. Umple de bucurie și de veselie inima noastră cea întristată și cu bucurie să cântăm ție. Bucură-te, povățuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească! Bucură-te, împărăteasa cerului și a pământului, care ne deschizi nouă ușile raiului! Bucură-te, cea prea milostivă care ne miluiești pe noi! Bucură-te, chevernisitoarea casei care bine rânduiești viața noastră! Bucură-te, prea fericită, care de proroci ai fost vestită! Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu! Bucură-te, rugul cel nears! Bucură-te, zid de nestricat! Bucură-te, izvor purtător de viață! Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită! Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi! Bucură-te, neîncetată bucuria credincioșilor! Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților! Toată dulceața cea lumească în lumea aceasta este amestecată cu întristare. Mărirea și bogăția trec. Frumusețea și sănătatea se vestejesc. Prietenii cei de aproape sunt răpiți de moarte. Îndulcește, dar, necazurile robilor tăi, pricinuitoarea bunătăților, și bucuria ta cea nestricată dă-ne o nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu, aliluia. Ritoricii mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte să mânghe pe cei necăjiți, ci tu singură, stăpână, dăruiește inimilor noastre mângâiere cu razele darului tău. Alungă norul necazurilor noastre și negura mâhnirii ca să scântăm ție unele ca acestea. Bucură-te că ești nădejde de bucurie pentru toți creștinii. Bucură-te bucuria și împăcarea lumii. Bucură-te de dătoarea bunătăților cerești și pământești. Bucură-te nădejdea mântuirii noastre. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce înnoată pe marea vieții acesteia. Bucură-te singura păzitoare a celor ce după Dumnezeu nădăjduiesc spre tine. Bucură-te îmbrăcămintea celor goi de îndrăzneală pentru mulțimea păcatelor. Bucură-te păzitoarea și întărirea tuturor. Bucură-te ocrotire și sfânta adăpostire a tuturor credincioșilor. Bucură-te ajutătoarea tuturor celor ce cu credință se roagă ție. Bucură-te luminoasă cunoștința darului. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Domnul cel iubitor de oameni, vrând să mântuiască lumea din veșnicul chin și din neîncetata suferință, s-a sălășluit în pântecele tău cel pururea fecioresc și pe tine, Maica sa, te-a dăruit celor pieritori spre ajutor, spre acoperământ și apărare, ca să fii celor mâhniți mânghiere, celor necăjiți bucurie, celor deznădăjduiți nădejde, ceea ce ne izbăvește de chinul cel veșnic prin mijlocirea ta, și către veșnica veselie aduci pe toți care cu credință se roagă Fiului tău și Dumnezeului nostru cântând aliluia. Zid ești fecioarelor, născătoare de Dumnezeu și tuturor celor ce aleargă către acoperământul tău. Pentru aceasta ne rugăm ție, apără, acoperă și păzește pe toți cei săraci și fără de ajutor și izbăvește din ispite, din necazuri și din nevoi pe cei ce cu credință se roagă ție zicând. Bucură-te, stâlpul fecioriei! Bucură-te, vas ales al curăției și al întregii feciorii! Bucură-te, cununa cea mărită a celor ce cu nevoință se luptă împotriva poftelor! Bucură-te, ceea ce dai veșnică bucurie celor ce se ostenesc în viața călugărească! Bucură-te, ceea ce ne izbăvește de văpaia patimilor! Bucură-te, ceea ce izgonești negura ispitelor! Bucură-te, povățuitoarea întregii feciorii! Bucură-te, sprijinitoarea curăției! Bucură-te, îndreptarea oamenilor! Bucură-te, prin care din cădere ne-am sculat! Bucură-te, întărirea cea tare a credinței! Bucură-te, tămâia cea plăcută a rugăciunii! Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților! Cântarea cea cu totul de umilință aducem ție, noi, robii tăi, născătoare de Dumnezeu, apărătoarea cea atotputernică a neamului creștinesc. Potolește bolile robilor tăi celor ce suspină. Îmblânzește mânia lui Dumnezeu care, cu dreptate, vine asupra noastră pentru păcatele noastre. Izbăvește-ne din toate necazurile pe noi, robii tăi, care cântăm pentru tine lui Dumnezeu, aliluia. Făcliei primitoare de lumină, din cărbunele darului lui Dumnezeu aprinsă, s-a arătat nouă preacinstită icoana ta, stăpână, spre sfințirea și mângâierea noastră. iar noi, cu dragoste cinstindu-o și cu credință îngenunchind înaintea ei, ne rugăm ție zicând: Bucură-te ceea ce, cu puternica ta apărare, din toate nevoile ne scoți pe noi. Bucură-te ceea ce, din foamete sufletească și trupească, ne izbăvești pe noi. Bucură-te ceea ce, cu rugăciunile tale, stingi focul patimilor noastre. Bucură-te ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea veșnică. Bucură-te, tare ajutătoare în războaie. Bucură-te ceea ce ne aperi pe noi de năvălirea altor neamuri. Bucură-te ceea ce ne izbăvește de războiul cel dintre noi. Bucură-te ceea ce păzești pe cei ce călătoresc pe pământ și pe ape. Bucură-te ceea ce slobozești pe cerubiți. Bucură-te, grabnică izbăvire de îngrozirea lui Dumnezeu, care cu dreptate vine asupra noastră. Bucură-te cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. Zălog din darurile tale voință dai neamului creștinesc, icoana ta cea făcătoare de minuni, ne-ai dăruit-o nouă, Maica lui Dumnezeu, de la care celor ce vin cu credință, izvoare de minuni se revarsă, neputințele se vindecă și necazurile se potolesc. Pentru aceasta, cu bucurie cântăm pentru tine, lui Dumnezeu, aliluia. Cântând milele și minunile tale, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, toți te lăudăm ca pe o tare stătătoare a noastră și cu umilință venim la tine ceea ce te rogi pentru noi. Și cerem ca să înalți mâinile tale către Fiul tău, rugându-L ca pururea în viața aceasta și după moartea noastră să nu se îndepărteze milostivirea Lui de la noi, ceea ce ne rugăm ție zicând: Bucură-te, nădejdea noastră, în viața aceasta și după moartea noastră. Bucură-te, ceea ce rânduiești sfârșit dulce și cu pace din viața aceasta tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine. Bucură-te, ceea ce ești nădejdea și apărarea noastră în ziua judecății. Bucură-te, îmblânzirea dreptului judecător. Bucură-te, ceea ce ne izbăvește din ghiena cea veșnică. Bucură-te, nădejde de mântuirea tuturor. Bucură-te, cheia împărăției lui Hristos. Bucură-te, ușa raiului. Bucură-te, pod care duci la ceruri. Bucură-te, adăpostire și bună apărătoare a tuturor păcătoșilor care se pocăiesc de păcatele lor. Bucură-te, bucuria îngerilor. Bucură-te, slava și mângâierea tuturor drepților. Bucură-te, cea plină de dar, născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor scârbiților. O, întru tot lăudată de Dumnezeu născătoare, ceea ce e spre bucuria cerului și a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi. Primește această puțină rugăciune a noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă neputințile noastre cele sufletești și trupești, alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănătate și, cu rugăciunile tale, ne izbăvește din munca cea veșnică pe noi care cântăm pentru tine, lui Dumnezeu, aliluia. O, întru tot lăudată de Dumnezeu născătoare, ceea ce e spre bucuria cerului și a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi. Primește această puțină rugăciune a noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă neputințile noastre cele sufletești și trupești, alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănătate și, cu rugăciunile tale, ne izbăvește din munca cea veșnică pe noi care cântăm pentru tine, lui Dumnezeu, aliluia. O, întru tot lăudată de Dumnezeu născătoare, ceea ce e spre bucuria cerului și a pământului, ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriților robilor tăi. Primește această puțină rugăciune a noastră și ne izbăvește pe noi din toate nevoile. Vindecă neputințile noastre cele sufletești și trupești, alungă de la noi toată răutatea și întristarea. Dăruiește-ne sănătate și, cu rugăciunile tale, ne izbăvește din munca cea veșnică pe noi care cântăm pentru tine, lui Dumnezeu, aliluia. Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să zică ție, născătoare de Dumnezeu, bucură-te, vestind prin dumnezească întruparea a lui Hristos, bucuria care avea să se nască dintr-o tine la toată lumea care pierea în necazuri. Pentru aceasta și noi, cei împovărați cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilință strigăm ție. Bucură-te, bunăvoință a lui Dumnezeu către noi cei muritori!